أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مقصد سورة البقرة بیان د شرور و مسلو، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل اللہ. اثبات د توحید مطلب دا اثبات و ثابت اول مضبوط اول، او توحید و دا اللہ یوالی، یعنی دا مسئلہ پا دی صورت کی ثابتی یا مضبوطی پا دی خبرہ چی اللہ یو منل دی پا ذات کی او پا صفاتو کی، لقسم چی اللہ ذات کی او دے دا اللہ دا ذات انتی ذات دا بلچانشتا، نوندہ کرنگی صفتونو کیوں اللہ یو دے، کم صفتونو چی دا اللہ دی دا خدیتو صفتونو دی اغا صفتونو دا بلچانشتا. ی دې ناستې خیر دی کې بس چې څه ته لیکلې جګړه لیکه بچا د اجازه نشته ها چې تا نه سونه لیکل درځي هغه لیکي خبر باندې پوهیږي چې کومه خبره ده نه پاتې شي اته مخې ته یو ټکی یو نه ګرو بس مخکې بل لاین کې لیکي ها اوس دې دونه چې لیکل هغه سره کولی شي چې هغه سبق ته پامي یو ولې چې هوا کې سوچ کوي کنه پیکر یا پدی کوي نه سبق ته سوچ کوو ان شاء الله تاسو نو چې کوم خبره ده نه پاتې ام چې نو یو خبرم سې نکلي چې تاسو غوړي ته وګورئ تاسو به هم خبره یادې کی چې ودی چې استاد دا خبره کړو پوه شئ سبق ته خیال کوو چې زه سم لیکل چې کوم ځای پاتې کی مخکې بل کر کې نکل کوي کوشش کوو تاسو یو ځل لا صدد کې تیز نکلو زه به تاسو ویم چې تاسو نه خبره پاتې شي زان باد ته وې د دې چې سره زه خو دونه زه مړ دی اوس ویډیو نوم نو ما جره په تاندې کې دا نه کیه مو چر هر کرور او باران باران وې آسان ده خاص ګران نه ده اس بات وې ثابت اول او توحید یو والی دا الله یعنی دا ثابت دی په دې صورت کې چې الله یو منل دی په ذات کې او په صفاتو کې کزای ما زه په ذات کې یو وی مالک زما صفاتونه اغه دې چې کوم د دې کوم د دې نه ټولو لکه مثال زما یو صفت دا دی چې پستر ګولې در کوم سیده زه په ذات کې یو مزما په شان دی بل څوک نشته په وجود کې لیکن زما سترګي زه پستر ګولې در کوم ټول پستر ګومې نه دانګي کزه په وګونو اورې در کوم نورې په وګونو باندې اورې کبلا زو باندې یو سیز رانی سما په خو باندې تلل کوما پخلو باندې خبرې کوم خوراک کوم نو دا صفتونه د نورو انسانانو هم دي لیکن الله دا سی یو دی د قسم چې الله په وجود کې یو دی په ذات کې نو دارنګي دا الله د صفتونو غوندې صفتونو هم د چا نشته انسانان په ذات کې به یو وي یو انسان لیکن دا غو صفتونه به د بل وي لیکن الله دا سی یو دی اثبات د توحید مطلب دا دی اللہ دا سی یو ثابت ای پدی صورت کی پا قرآن کی جسن اللہ پا ذات کی یو منن لی دارنگی پا صفات کم دایا سا دی ہمیشہ دا پارا چی شرک دا اللہ سرشے ویدے مشرکان چی غیب آبوتان تا سجدے کولی یانن قبرون تا سجدے کئی شرک کئی مشرکان دا اللہ سر شریکان گردے انسانان اور سر شریکی کجوندی دی او کمڑی دی نو شرک چې کوي نو یا ساده دا شرک کوي دا الله په ذات کې نه کوي چر دا الله د ذات په شان دی بل ذات منی چې څنګه الله یو منی په ذات کې دا رنګ بلوم نه پر کې همیشه د الله سره چر دانو وي چې خدایان دوی دي آزاد کې شرک مطلب دا دی چې دانو وي چې خدایان دوی دي یا درې دي یا لس دي بلکې د الله سره شرک کوي په صفاتونو د الله کې د قسم چې الله زما د حال نه خبر دی چې قزار دې کېما نظرانګي د مشرک دا عقیدای چې بابا هم زما د حال نه خبر دی ولی زما د حال نه خبر دی پیغمبر یا بل زما د حال نه خبر دی قسم چې الله موجود دی هر ځای کې په اعتبار د علم او د قدرت د مشرک دا عقیدای چې ونی یا پیغمبر یا چرسو کی به د الله نه چې دې هغه تا आवाज کې غایبانه نو د مشرک دا عقیدای چې بنوم موجود دی بهر ځای کې نو دا همیشه د الله سره شرک شوی نو دا الله په ذات کې نه ویشو چې څوک چې خدایان دوی دی یاد لري بلکې هغه دا عقیده لري چې دا الله کوم صفاتونه دي هغه یې مغیر دی هغه مو حاضر ناظر کې دین دی په ځای کې موجود نو په صفاتونو دا الله کې الله سره همیشه شرک شوی نو قران دا ثابتوي چې الله یو منل دی په ذات کې او په صفاتو دوانو کې دویمه مسله چې په دې صورت کې کومه بیانې اثبات د رسالت دا ثابتې په دې صورت کې چې همیشه الله پیغمبران را لېږلي د مخلوق د اصلاح لپاره د خیر لپاره چې د مخلوق ته سم لار وخی چرګه دا صحیح لار ده چې دا ته جنت ته بوزي او دا بل لار غلط ده چې د شیطان لار ده چې جهنم ته دی بوزي نو همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره د خیر د پاره الله پیغمبران را لېږلي دي پای کې اول پیغمبر آدم علیه السلام دی او اخیری پیغمبر زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غن بعد بل پیغمبر ناراضي اغله چې الله کوم شریعت ورکړي قران راغی نه بعد بل شریعت ناراضي د دې بعد د رسالت مطلب دا دی دریم مسره په دې صورت کې جکم بیانې دریم مضمون هغه د جهاد فی سبیل الله سمانا یعنی چې څوک دا اول دو مسلې نه مني یعنی په دې کې جګړه کوي موحدینو سره یو خو نه منل لیکنه ځاګه نه منل خیر دی بیا هم لاس خبره نه ده لیکن چې جګړه کوي په توحید کې جنگ کوي په رسالت د پیغمبر کې جنگ کوي سنت د پیغمبر کې جنگ کوي او چې دې کې څوک دا سره خلاف کوي جنگ کوي نو دا هغه سره به بیا جهاد کوي پوښي بدنی قربانی پیش کول جهاد معنی بدنی قربانی پیش کول د الله په لار کې یعنی کوشش وکړي چې توحید او رسالت د پیغمبر طریقې په دنیا کې خوري شي یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله چې کومه کلمه ده چې دا په دنیا کې خوري شي دا غي د پاره به بدنی کوشش کې جګړه د جهاد ویل کی او څلورمه مسله په دې صورت کې هغه د انفاق فی سبیل الله انفاق کوئی خرج کول مال لگول ایندا الله بلار کی مال لگول یعنی چې جهاد کې نو خامخا مال بلګي خرج پکې چې د جهاد د پاره د کم د جهاد د ضرورت سامان دې چلو په واسطه شي پوجي نو مال لگول نه خل یعنی باندې قرباني پېښ کول په جهاد سره بدنی قرباني پېښ کول دی د الله بلار کې د توحید او د رسالت د پاره ځکه دا بنیادی مسلې دي کنه ځکه د دې تعلق د ایمان سره د عقیدې سره ده د دې نه بغیر یو سره داود ایمان کې جزء مسلمان او چې توحید نه مني رسالت نه مني نو دې مسلمان نه دی بیا پوښ نو جهاد او انفاق بدنی قربانی او مالی قربانی پیش کول دې د پاره چې توحید او رسالت یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه په دنیا کې خوره شي او خلق دا ومني چې واقعي چې لایق د بلنه الله دی حاجت روا مشکل کشا الله دی او پیغمبر نبی علیہ السلام دا الله پیغمبر دی اخري د نبات بل پیغمبر نشته چې ټول په ایمان راوړي د جهاد او انفاق مقصد دا دی څنګه صورت کې سلور مسلې دی او دارنګي بو صورت سلور حصو کې تقسیم هم دی اول ایسا آیت نمبر 100 پوری او دا سرور مانا ایسی دا مزامین و پیتبار مانے بلکل پترتیب کی دی اول ایسا جی 100 آیتو ندا پدې کې اوله مسله اثبات د توحید، دوی مېسه د 101 دا په موږ ویلو خلاصه کی ها پر موږ خبر تفصیل کړي پدې دوی مېسه 101 نه 176 دا به ضرور ځانویم ها د صورت تر ختمې دوه پوری دا به ضرور ځانویم ان شاء الله او شي خو چې کومه حصہ شروعي داغه موږ تفصیل کو او سره غنو بیا لږ مختصر وایي نو تر څو چې دا اوله حصہ نه ختمه زه دا اوله حصہ چې کومه دا وزه تفصیلی بالکل خلاصہ هر چې څونه درس مونږ کو دا وزه خلاصہ تن ټول وې روزانه ان شاء الله پوښي نو کوشش دا وکي د یادولو کوشش وکي کو تلاړی پوښي د ځان سره د دې نه یو ټایم فکس کړئ ځان لا د کسن چې مانځل سره ته مباسي کړه نو دا کله یې دې لپاره یو ټایم فکس کړئ چې زه به دا په دې کې اوه مزان سره کم از کم چې ورځ کې تاسو دې زما په حساب باندې کنه ورځ کې نیمه ګنټه دې لور کې کنه یي خلاصې ده پاره نو زه هم چې انشاء الله ټول قران به تاسو تیار شي تاسو نه بهيري کنه خلاصې په تور باندې ترجمه نه یادو ترجمه آسان ده ترجمه هیڅ ګران کار نه ده خلاصې نه ده دا دې تاسو کوم غوايو مقصد او تقسیم دا ډېر ضروری شی ده چې دا یاد کړه تاسو ته ټول قران آسان ده قران به تزدکی خپ آسان سره خو چې خلاصہ نه درځي پوهی نو یا ساته کته ټول مرګی نو ترجمه ز د کولو کوشش کې تر وزلتا موږ بدرس کو داتې چې کوم درسو واری بن کداګې نمخ کې نه چې کوم درسو عثمان هیر دی نو یو ورځ یو لاګه په دې چې موږ د دوی درس کله شروع کوو ابتدا کې پوهی 2018 باندې بن 18 19 غالباً کې 20 دا خدای دې مخکنی درس کې عثمان هیر دی او بهر یاد مخکنی یاد هغه نه مخکنی و نو دلته یو قاری چې غونډه او جمعه تیزه دې اجازه به درځي چې د جمعه کې امامتین کوله نو خلاصې پرې ته خبره کوم ته ترجمه له خلاصې خبره اته به تل استاد محترم رحمغه او اس کې نه ودر شروع کړو خو مطلب یو سپارا قالبان په دوه ویل د چې مطلب نږدې ولا کډې زما کوم زیات نو ویل په دې کې دا قاری سی براغه شاید لګتلې او شاید بده چې راځتا نو د 10 هغه لارښه تر ترابې یو ورځ راځي کې ناس یو ورځ دوا به ته مو وی چې نو ته د روکا ځان له خص د سی قران دا کو او کاپی ځان سره کا پوښ او راځي دې کوم کوو ان شاء الله نو دغه مولاو که جمعه کې امامتی کورا پوجي نو ما ته چرم زم چر ترجمه زده کوم دا کوم مقصد دا چر بدل ترجمه بوبم سره ساده باده او بس دا آسان کاری بس او بس امامتی وکوم بس اگر د مولانو د جمعه دا کوم مقصد دای سره خلک استر کې پټول چر زه نو مولا سره من تدرس کوي ترجمه کوي دا غی دا مقصد نه چر سو کې زده کیو کزدنه کی خوشر دخل کو هغه د خبرو نظام یې سړي چې راځو موري صاحب درس کوي داغه مقصد دی نو هغه زه دا کوم مقصد پوه شو چې دا څه مقصد دی مو ته چې ګوره که دې زه وتا ته ما به درس نه باغه ته جدا به راغ کو ته به سره کې نه سم او داغه نو یو مو ته خیر دې زه وتا ترجمه وت دخې خو بار لګ لګوزار کو سره کوم څه کوي سار ترجمه د کوم نه ته به کوئی ګره چې دې څه مقصد دی نو ساده ترجمه معنی وته نه پوي نو ما هر مازه نو په ورځ مته ادا غوېلي مختصر وته لګلګ ولس بس 15 منټ باغ سره ما هغه ست ټایم نو یو ورځ مته ادا غوېلي په ورځ باندې اوس بسم الله او تو ویلي دارنګ الحمدلله تر مالی کې مدین پوری نه مولوی صاحب ورو ته ورازي لا پوجي دا څنګه دا ارنګ قران ایمزان لا واغست او هغه وتا ماوته پاره باندې هغه مډیکل کول دا کاڅه چې ماشومان د سره هغه ول کې چې سکول کې داخله وایو هغه ټکی ټکی او درن کې خطو ته ځای غره نو موري سي ته ما دا شه هو ده پټکی پټکی معنا مو چې هغه بولی کړو به ماوته نور وضاحت کو هغه چې ماري کې دین پوری سبب به نو موري سي ورته بس الله دې وخی چې په دین لګي ګندې به نه پوهه نو هغه تاسو چې بس ترجمه بوې مو ساده باده او کیسه وخت نشي نو ګوره یا ساده ترجمه سامي ترجمه سره ګرام کار نه ترجمه ته هم ګوږ دي ترجمه کتل شي چر زمون داغي ترجمه ولګ داغي سره فرق دی او بعضی زینو کې چې کوم کې معنا لکه اعتراض پر راضی من داگه لگ وضاحت ہوگی نور در جمعه که بدون سے فرق نہیں پوشی خو برحال آغا اردو کی آغا برحال ازمگ آغا بون پختو کیو آئیو چکم در اردو ترجمه پختو ترجمه ملاوی خو برحال معمولی فرق سلا بی باز زینو کی ورنہ ترجمه دون سگران کار نہیں اصل چی دے دا خلاصه چه من بار بار آئیو تفسیر چه من پر خلاصه دون رکو او دیر ازو نزور رکو دا کدا اهم دے چه دی طریقه ما نیم قرآن زکا یا ساده چولون برلا بتا سنائی نا انشاءاللہ قرآن نہیں ری چه هر زکی او چه قرآن نمو پا دی طریقه انو اسی را ترجمه تم پاو بجر بس ترجمه او آئے استازوی زیولی کم نو بس یا ساده بس چولون بر بلا راشه لیکن دا قرآن یو ٹکی بزر پرونن خیل لیکن دا غوڑ منگی بزر و رازه کسا خطنا خلاصی تبان کوئی خلاصی بھی ضروری چیز دے نو اول ایسا چسل آیتون ادا پدی که اول مسئلہ اثبات دو توحید دویم ایسا دے 101 نے 176 کوری یو سر شپا گویا 76 آیتون پدی که دویم مسئلہ اثبات در رسالت دویم ایسا دے 177 نا 253 دیکی دویم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم ایسا 254 ناخیر پوری پایی که سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ اول ایسا چسل آیتون ادا دا من پرون بیا ویلیو دا پا دریو بابونو کی تقسیم دی مطلب دا نور دری ایسو کی تقسیم دی بیا دری بابونا اول باب 1:20 پوری دویم باب دی 21:39 پوری او دریم باب دی آیت نمبر 44:100 پوری پوشی اول باب چکم 20 آیتونه دی داغی نمنگ 15 آیتونه تلاوت کری دی پا دی اول 20 آیتونو کی شل آیتونو کی پا دی کی بیان کئی وضاحت کئی دی دری اڈلو کمی دری ڈلی کمی دری فرقی آغا چکم بسورت الفاتحہ کی اخیر کی مختصر بیان شوی مومنان صراط الذین انعمت علیہم مومنان غیر المغضوب علیہم کافران او ولدالین منافقان اچھ کم درے ڈالے آغل تا بیان شوی وی خو مختصر نور وضاحت انو کڑے چدا مومنان سوک دی غیر المغضوب علیہم کافران سوک دی زوالین منافقان سوک دی وضاحت انو دت تا بدی صورت کی دار پسی چکم من شروع کر پدی کی دی اول 20 آیتونو کی شل آیتونو کی دی دا غدریو ڈلو وضاحت کے مختصر یہ داغینا مخی صرف نونہ ذکر کرو والا دلت داغی لکشات وضاحت کے لکھ تفصیل کے داغی چلا سرات اللذین آنمت علیہم دا سوک دی غیر مغضوب علیہم دا مغضوب علیہم سوک دی چی غضب پیدا اللہ شوے چی کافران اور تمنگوائیو زوالین سوک دی دا منافقان لخیو پہ جنے کنا چی کافران سوک دی منافقان سوک دی مومنان سوک دی دا کمی ڈلی سربا مرکتیا کو ما دا چانا بزان ساتما پوشی اول پیزا آیتونا پدی کی نا چکم من تلاوت کری دی پدی کی وضاحت کئی دلی صراط اللذین انعمت علیہم مراد مومنان د مومنان وضاحت کئی چې مومنان څوک دي پوه شي او بیا د مومنانو پنځه صفاتونه بیانې په دې کې په دې پنځه آیتونو کې د مومنانو پنځه صفاتونه بیانې دی اول پنځو آیتونو کې د صراط الذین انعمت علیهم دا غا انعام یافتا چې د الله احسان پر شروع دا غی صفتونو بیانې یعنی د مؤمنانو صفتونو بیانې چې دا خلک څوک دي دا غی پنځه صفات بیانې او بیا دا غی حکم د دنیا چې د دې دنیا کې څه حکم دی او د آخرت څه حکم دی د دې الف لام میم دی توئی حروف مقطعات مقطعات میم قاف تی عین الف تی مقطعات میم قاف قاف قنداری دو ٹک والا، بیا توینا عین الف او تی، حروف مقطعات یعنی هغه حروف هغه ټکی چې دا به جدا جدا وای. ګور دا علم منشی ویلې، علم نشی ویلې دا، بلکې دا به جدا جدا وای، الف لام میم داسې به وای. حدیث کوم راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دو قرآن کریم پیو یو حرف باندی اللہ لس نیکی انسان نور کئی بندنا، چکر دو قرآن کریم لولی نو اللہ پیو یو حرف باندی لس نیکی ور کئی انسان نا. او بیا بطور مثال دا پیش کی چیزتا ستدا میوی ما چی الیف لامیم دا یو حرف دے، بلکہ دا دری حروف تی، الف لام او میم، الف حرف لام حرف و میم حرف. نبی علیہ السلام پدا سے الفاظ کیوئے چا الف زان لا حرف تے، لام زان لا حرف تے، و میم زان لا. اس اندازہ والے جو پا قرآن کی سون حروف تی، سون ٹکی دی سیدا، مطلب پدی الف لام میم ویلو باندی دیش نکی بندت ملاوشی. نو جو قرآن پٹو نو سو چکے چیو سرے دو قرآن لولی پا الفاظو نو دا اگر عجر و ثواب ہو گورے، او بیا چی پدی زان پوئے چیزی کتاب کی اللہ سوئے لی دی سخبری دی، نو اندازہ والے چی داگی بسون عجر و ثوابی پوشی. پا حدیث کی دو قرآن دیو آیت قالبان دا عبداللہ ابن عباس یا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدیدوانو کی دیو روایت دے غالباً چھتا عبداللہ ابن عباس دے غالباً چاہوئی چھ دا قرآن یو آیت باندی زان چھ مطلب پا پوئی سرے ہوئی زان پی پوئی کے یو آیت ویداد سن رکات نفل نبہتر دے سن رکات اندازوالی سن رکات نفل بسون وقت کی سرے ہوگیا تو دیرے گی انڈو خلوبیو کی چھو سرے بارا پا طریقہ مائنو خواہ زان دکھلا سرگی تو دیرے گی انڈو خلوبیو نگی سن رکات نفل گران دیو کہ یو رکات یو آیت ما نظام پھر کون بگرا دیا چھ بخبر عجبہ کیوئے چھ داد آغین بہتر دے ہوئے دسل رکات و نفرنا پوشی. او پدی اللہ خوش آلی کیوں ما چھ تا اللہ کتاب وائی چھ دا اللہ محبوب کتاب دے او زان پی پوئے چھ زان پی پوئے کیوں پو پوئے سرے ہوئے پدی با اللہ زیاد خوش آلی پر حضبت دی چھ تسل رکات و نفر ہوتی پوشی. نو الف لام میم دی توی حروف مقطعات دا حروف بزان زان لوائے دا بکٹ کٹ وائے یوزے بینوائے لگا سب چنو قرآن وے کنا دا لیکل کتاب و لارے وفی لکا دا اگا حروف رائوزے کی اٹھے اٹھکے دی جوڑ کی کنا، لیکن الف لام میم دی توی حروف مقطعات دا با جدا جدا وائے الف لام میم دی سبے وائے پوشی. دی معنی کہو استاد محترم دا سی مانا کئی، علماء دا سی مانا کئی چی پا مانا دا دی حروفو اللہ خپوئی دی مانا دا سی دخا الیف لامیم پا مانا دا دی حروفو اللہ خپوئی دا دی مانا دا ترجمہ دا الیف لامیم پا مانا دا دی حروفو اللہ خپوئی پوشی. او شر کله موږ دا معنا وکړه چې د دې حروف او معنا الله خو پويږي، نو ګوسره تا نه تبوسږي چوره دا الف لام میم دا د قران ټکی نه دي، د قران حروف نه دي، ولې چې د قران حروف دي نو د قران کریم په دې الفاظ موږ ولې نه پويو. لکه مثال لکه مخکې الحمدلله رب العالمین دین شو دا موږ ترجمه وکړه کنه، خدای تو په صفاتو نه خاص الله نه دي چې پالون کې د مخلوقات دي، البته موږ دا ونه ویل چې د دې معنا حروف الله خو بوي سو موږ نه ویلي قران کې چې ته موږ دا سي نه وایو، بلکې صرف دا چې کوم الف لام میم یا دې په شان د نور چې کوم ټکی دي د سورتونو په ابتدا کې راځي، نو موږ دا غي سره دا معنا کو چې د دې حروف او معنا الله خو بوي، نو دې موږ معنا ولې نه کو. اوس باندې خلکو د دې وضاحت کرے دے چی دا الف نا مراد چی دی، دا لام نا مراد چی دی، دا میم نا مراد چی دی، کوئی اقد دے مانا ندا بلکہ اگر دے خند پارا پوشی دته وی تفنن اوران کوئی دغه مثال دا لګی دی په دې دږي کې یو سره رو لګي په دې کې ګلکاریو کې یو شی ته جوړ کی بلو لګي هغه په بل سره جوړ کی نه هغه دوند بار سوک دسه جوړ کی او سوک دسه جوړ کی نو دا کرنګي په دې حروف کې بعض علماء تفنن کړي وي نو دوند بار دا ساتي معنا نه درته ښه معنا چې کوم دا دا چمنکه مو کړ چې دې حروف معنا باندې الله خوږي دې حکمت د بیا روس بیانو چې موږ ولې دا معنا کو انا کړه نو قران ټکی دي او قران کې زين په زه راضي چې قران هدايت دې عام انسانانو ته پاره هم دې ورپسې الفاظ کې هدل للمتقين هدايت دې پاره د متقينو قران کې نور راځي راضي هدل للناس قران هدايت دې پاره د خلکو یعنی انسان ته لار اخي لاره د سشيخه لاره د جنت ته ځي نو بالف لامین کې مون ته څنګه هدایت ملاوي اسلام رمن ته سو سبق مون ته بدی کې ملاويږي پوجي نو بدی کې اورلي سبق پروت دی خدایي وزارت ګو حکومت نو باز خلکو کده دی اغا معنا مون دکړه د چ معنا نه د حقیقت کې اسی یو تفنن کړي د خوند پاره نک باز وي چپدی کې اصل کې اشاره ده د قران سند ته د قران سند څه شی دی الف نہ مراد الله دې کې راغلی کلی کلی کښه وای چې څه هم دې کوي کنه اردو کې دې پښتو کې دې کوي په فارسی کې دې کوي کوم جو ور دې لیکل کوي اصل لاس مو درول دې کار کو شامل چې څه درې لیکا چې مخ دې څه وای ما لیکا الف نہ مراد هغه وای الله دې باجو لمه وای لام نہ مراد د جبريل د نوم نه لام را واغست د الله نه الف را واغست د لام نه جبريل نه لام را واغست او د میم نہ مراد محمد عليه السلام یعنی د محمد نه میم را واغست اشاره څه شو سنت قران څنګه نګله الله راوړې چاله جبريل چاته راوړې دی محمد علیہ السلام نبی علیہ السلام دا نو باز خلکو د دې دا وضاحت کړ چې دین مراد اصل کې د قران او سنت اشاره ده چې علی ګون کې الله دې راوړې جبريل دې راوړې چاته دې نبی علیہ السلام ته صحیح ده باز خلکو دا وایي چې نه دا د الله صفاتونه دې اصل کې لګدا الله نه الف راوړس الله لام نه مراد د الله صفت لطیف او دا مين نه مراد دا الله صفت مجید الله لطیف مجید باقي خلکو ته دا غسته ده پوښي خو به حال مختلف تفنن کوي تفننات کې به علما په دې کې څوک څه بیانوي خو یا ساتي دا معنا نه ده معنا موږ له چې ما ول جوړه چې لې حروف او معنا الله خو پوي الله دې خبر ده پیغمبر دې نه خودلی وږي دغه چې پیغمبر تاسو کو د شیوی دی هغه مخ انسانانو د ویلي دي ته کوم صحابه کرام ته اوس د حکمت سره اوس که شاید دا د موسی کیږي به قران ټول د هدایت نه ډکته یو مسلمان څه کوي کافر ته د موسی کیږي ته دا د قران الف لام میم د قران نه دی قران خوده کړه قران آیت ته نو به د قران په دې آیت کې موږ تاسو سبق ملایويږي ځکه د قران نور آیتونه کتوای نو بای باندې بسنا سو پوي شي چې به دې کیسه سبق ده لیکن پدې کې موږ داسې سبق ملاوي چې موږ معنا کو چې دې حروف معنا الله پوي چې موږ ته معنا نه د معلومه نو موږ به دې سبق سا چې کوچې سره یو څه باندې پوي کنه دا دې نو څه سبق واخلي نو اصل کې پدې کې یو لوی سبق موږ ته پروت دی خان یو لوی سبق الله موږ پدې کې را کړې وې هغه دا چګوریا ساتي چې د کوم شي علم الله انسان نه نور کوي کله انسان هر څو کی کنه دا کسي علم حاصلول نشي یو سبق پکې الله موږ لدا راکې چې د کوم شي علم الله انسان نور کوي ک پیغمبر وی قبر وی چې د کوم شي سپیا الله بندل ور کوي نو بنده به صرف دا غسي نه خبري چکم باندې الله دې په یو ور وړي او دې کوم شي دې الله نه خبري چې د کوم شي علم الله نور کول غواړي بندلا کاغه پیغمبر چې کار سو کی نو هغه ځان نشي خبروله هغه سي دا هغه نشي خبره دی په نشي پوي دی مطلب څه شو پرې کې دا سبق وروته چې دا الله علم کامل دی مکمل دی سیدا بند د انش ویلې چې زما علم پوره دی زه مکمل یم بس ما دا چې سم او ویلې بس زه پوره شم ما ټول مکمل علم حاصل کوم دا ویلې شي د دنیا یو عالم هم دانش ویلې څونه نوې نوې عالم وی پیغمبر علیه السلام هم دانش ویلې چې زه مکمل یم زما علم مکمل دی ځانان کې سره دی چې پیغمبر دی اسلام نو بده کې دا سبق مونږ لرا کوي د دې الفاظ او حکمت دا دی چې دې کې الله مونږ لدا سبق را کوي په دې کې دا حکمت پروت دی چې دا الله علم کامل دی او د مخلوق علم هغه کامل نه دی پوره نه دی چې مخلوق لا الله د کوم شي علم ورکی مخلوق به صرف داغې نه خبرېږي پاغې به پوهېږي چې الله ولې یو څه پوهه نه ورکړي دا ټول مخلوق تیرا یو دی شي انسانان فرشتي جنات چې څه مخلوقات دي پرځم کمانه برخکدا په کائنات کې دا ټول تیرا یو دی شي د دې معنا دی معلومه کیزا معلومه شي چې الله نی ویلي نو مطلب دا شو چې دا الله علم کامل دی مکمل دی الله په علم کې چاته محتاج نه دی لیکن مخلوق محتاج دی الله ته چې کوم شی علم الله ورکی بندلا مخلوق لا مخلوق بس صرف دا غسی نه خبري پوي یو ته چې الله ورني ورکړې دی اوس علم نو کار شو کی پیغمبر ولی نه هغه دا غسی په دا غسی علم نشي حاصل ولې چې هر یو شی دی دغه مثال یو خپل د قران د دې درې حروف الف لام میم پیغمبر ته نه خبر او نه ده خبر شو چې الله نه ده خبر کړي او چې پیغمبر نه ده خبر نو موږ وا دا غوښی نه خبر شو چې الله کې د پیغمبر ډایرک رابطه د الله سره د وحی په ذریعہ نو دې کدا سبق ورو ته مونږ ته چې دا الله علم مکمل لې لیکن د بندې علم مکمل نه دی کامل نه دی چې بندې کوم علم الله ورکی او دا قران دلیل دی په دې معنی قران کې الله پدې معنی درایل ذکر کړی دي فرشتي وای لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دې صورت کې آیت نمبر 31 یا 32 کې راځي چې فرشتي وای الله مونږ ته علم نشته دی دا چې تا مونږ نه لري هغه مطلب دی چې علم مونږ ته نشته تا چې مونږ ته نه راکړي مونږ ته بلا غوښتي علم چې تا مونږ نه کوم راک کوم بویا تا مونږ نه راکړې دی اوسې زه چې مونږ دا داغې نه خبرې چې تا نه راکړې دی اوسې علم یو څه پیا چې مونږ پاره مانی تا نه پیا کړې الله مونږ نشو خبرې دی داغې نه پیغمبرانو وی چې الله مونږ ته علم نشته دی پوښ نو دا الله علم کامل نه د مخلوق علم هغه کامل نه دی په وړاندې پوری د پدې کې دا یو غټ سبق مونږ ته پدې کې موجود دی الف لام میم په معنا د دې حروف الله خپوي دا دې معنا ده بس ذالک الکتاب کی مراد اشاره د قران ته ذالک الکتاب دا کامل دا قرآنی کریم کامل کتاب دی دا الف الکتاب کې دا الف لام دی دا د کمال دی دا موږ چې معنا کومه کړه کامل مکمل ذالک الکتاب دا قران ذالک کی اشاره قران ته دا قران کریم کامل کتاب دی اوس کې سره تا نه ته پوښتږي چې قران کامل دی پوره دی نو بیا د موږ تفصیل په کې اوري نشته څه ده قران کی سره د دې خبره ده چې موږ ځکې قران کې دا وایي چې روزو نیسي دا رنګي قران کې دا ده چې زکات ورکړي حج کوي نور چې دا وی څومره لوازمات دي څومره خبرې ترې دي چې حج د دین او احرام بسنګا چې سی صاحب به سب کې سب نه کې اهدارنګي موږ بسنګ کې د ساري موږ سو رکات د غرمې ما زیګرې د ماخا ما سکوت دا خبره نشته په قران کې د زکات سی صاحب د زکات بسور کې صبح زکات کې بسمره شروع په ور کې زکات صبح یې سبا ته زکات کې ور کې مطلب د مال مال نو زکات څنګه وباسي او کم شیش کې بسمره زکات وباسي کسړی سونه زکات وی چاندې کې بسونه کسار وی دي پګړو کې بسونه ګډانو کې بچلو کې پګړو سارو کې قران دا وضاحت دې کړه او کته دا معنا کې جلا قران کامل کتاب دی نو کامل پورا کونه دی په دې اعتبار دی نو معنا دا ذالکل کتاب دا قرآنی کریم کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې اصول د ایمان کوم یو دی اغه اصول مهمه زره مهمه خو به یې وکړه اغه سلور اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت د قران او ایمان بلا اخرت کوم چې موږ په اصول کې ویلو چې کوم اغه اصل اصول دي چې پاره باندې د انسان عقیده او ایمان دي چې لاغې نه بغیر د انسان ایمان نه پوره کیږي قران د ایمانیات او وضاحت کې اصل کې قرآن حقیقت کی وضاحت کئی تفصیلی د ایمان کی سمرہ خبری دی توحید دا ایمان سره تعلق سادی رسالت دا د ایمان سره تعلق سادی قرآن د ایمان سره تعلق سادی آخرت دا دے تعلق د ایمان سره دے تیہی دا عقید سرا نو قرآن کامل کتاب دے پسکے د دې ایمانیاتو په بیان کې کوم چې د ایمان خبرې دي په خبره پوهیږي هغه اصول د ایمان د کوم توحید رسالت دا اصول د ایمان دي کنه سر کې نو معنا دا قرآنی کریم کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې یعنی کوم د ایمانیات ایمان اصول دي چې باقي ایمان راوړل دي او دا رنګه ایمان داغې نه بغیر نه پوره کیږي عقیدہ بغیر داغی نه سمېږي قران داغي وضاحت کوي ګور تاسو په احادیثو کې د توحید بیان سوچ قران کړه دې تاسو په احادیثو کې د دې بیان وانه وي دا رنګه د رسالت چې قران کوم بیان کوي ته پیغمبرانو د رسالت تاسو په احادیثو کې داغي بیان هغه سوانه وره د قران کریم دا رنګه د آخرت خبرې کم چې قران ذکر کړی دی دا څو په حدیثو کې تاسو وانه وای په خبر پوری ولی د دې تعلق د ایمان سره دی او قران راغلی دی د ایمان د وضاحت لپاره د ایمان د مضبوطی لپاره په خبر پوری ابي و جنا موږ زیات کوشش کوو قران نزول ورکو په دې باندې ځکه دا د ایمان لپاره یو بنیاد دی ستا ایمان بغیر د قران نه داغي اصلاح نه کیږي ستا عقیده نه سمېږي بغیر د قران نه اجکم اصول د ایمان دي چې ماشومان ته کولای کی په جماعتونو مدرسو کې هغه ایمان مجمل مفصل آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسلی داغه قران کریم دغه ایمانیات وضاحت کوي یعنی کومه خبره چې داغه تعلق د ایمان سره ده د عقیده سره ده قران داغه مکمل تفصیل کوي دا نور چې کوم دي مونږ او د سره دي اجونا دا احکام دي مسائل دي قران د دې اغا جزئیات ذکر کوي نو می ذکر کوي چا مونږ ته ده روزه شته ده زکات شته ده حج شته ده نور د دې وضاحت د پیغمبر په احادیثو کې دارنګه د صحابه په عمل کې په فد فقاو دای په اجتهاد کې بیا ملایي وضاحت پای کې وي په ور پوي دي زکه دا مسائل دي او دا مسائل وخت وخت سره بدلیږي را بدلیږي لیکن د ایمان خبره بدلیږي نه خام کما خبره د ایمان چې آدم علی السلام کړی دا دغه ورځ ما پوي دي کما خبره چې د ایمان آدم علی السلام کړی هغه خبره به نوح علی السلام وکړي ځکه د ټولو پیغمبرانو چې کوم اصول دي د ایمان دا د ټولو یو دي په دې کې فرق نشته دی توحید کې فرق نشته په رسالت کې فرق نشته د الله په کتابونو کې فرق نشته مسله په ټولو کې یو وکړه د توحید هغه ټولو پیغمبرانو د توحید دعوت ورکړې امت لا خپل امتونو لا دانه چاغي څه بلی خبرې کړې دي قران نه ثابت ده اغه د اخرت هغه خبرې کړې چې کوم موږ قران کې وایو نو چې کوم د ایمان خبرې دي د ټولو پیغمبرانو یو شان دي بای کې فرق نشته په مسایلو کې فرق شته بیا په منځونو کې زموږ مست طریقه دا چې موږ کوم کوو کله چې دا غي منځونو طریقه لږ بدلې زموږ دا غي دا غي د روزي طریقه قران چې موږ تفصیل کوو دا غي د روزي طریقه زموږ نه بدل وا دا موږ ته پته ده چې غي بعد ما خام نه بعد روزه ما تکړه پوه شي زموږ نمک چې کوم مذاهب دا غي ته د يهودو طریقه دا چې په روزه ما تکړه دا انګلیسانو روزه به ما تکړه نو چې تر څو به ودشي وینو دای په باندې روزه ما تا وا خو چې څنګه به ودشي سترګي به پټ شي بس دای به دوباره روزه شو دا غدا غي د روزي طریقه وا زموږ طریقه دا نه دا زموږ طریقه د روزي د پښمنۍ چې کوم اخري حد دی دا غټه مو پوي مطلب دا ټیم پوري ته خوراک کولې شي د ماقام نه بعد تر دو سات د موږ داخله دو ټیم مو پوي مزانه کې داوی د مزدور طریقه چې څنګه موږ ته پته نشته اور باندې پوي دارنګي د نور عبادت دا داغي د حج پوه شي یا نو چې کوم د مسائل د دین هغه کارونو احکام دالنا چې کوم موږ کو نو کې دې داغي او طریقې زموږ نه جدا وي یا به یو شان ته الله ته لم دے نو دا مسائل دي دا د وخت سره جدا وي خو لیکن د ایمان خبرې جدا پای کې فرق نه نو قران کریم چې دی د زیاد وضاحت کوي دا یعنی مطلب قران کامل له بس کی داغه د ایمان چې کوم اصول دي بنیادی توحید رسالت قران اخرت قران د دې خو وضاحت کوي دې وجنه کامل بس کی دی په بیان د اصول د ایمان چې کوم هغه ایمان هغه اصول دي چې کوم باندې د انسان ایمان ورار دي د مسلمان د مؤمن قران داغه خپل وضاحت کوي په دې کې قران هیڅ چاته نه محتاج خبر باندې پوي د ایمان چې څومره خبرې دي قران په دې کې هیڅ یعنی احادیث ته محتاج نشته دي قران په دې کې مکمل لې ها د موږ او د شکمې خبرې دي بیا قران په دې کې بیا د احادیث ته محتاج دي احادیث داغه وضاحت کوي چې حدیث نه نو قران بیا د موږ داغه وضاحت داغه ناممکن دي خو لیکن د ایمان په خبرو کې د قران حدیث ته مدد نشته دي موږ معنا کو ذالک الکتاب دا قران کریم کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې چې کوم د ایمان خبرې دي د اصولی نو قران کریم باغې باندې مکمل لې نو قران بل څه ته ضرورت نشته دی خبر باندې پوي لا ریب فیه شک نشته دی په دې کې دوه معنی دي په دې کې خیر کوي لا ریب فیه یو معنا شک نشته دی پدې کې پنس د الله او د مؤمنانو لاره بفي شک نشته دی پدې کې پنس د الله او د مؤمنانو یعنی قران د الله کتاب دی نو د الله پنس خو پدې کې اړو شک نشته چې دا کامل لې ترکه د الله کتاب دی نو الله په کیسه نشه کوي دسیرا نو دا الله په نس باندې په دې کې شک نشته چې دا الله کامل کتاب دی د ایمان په اصول کې دای په بیان کې صحیح ده او دا نه کې د مؤمنانو په نس باندې کم چې په دې ایمان راوړي کم چې دا منی چې چا په دې ایمان وي نو داغي په نس باندې په دې کتاب کې هیڅ شک نشته دی چدا قران کریم کامل کتاب دے د ایمان او اصول چې قران کم بیانې مکمل پوه شي قران کامل کتاب دے په دې کې شرط نشته مؤمنان هم دا مني صحیح ده نو یو معنا لاره بفي په دې معنا پوه شي چې شرط نشته په دې کې یې د دې په کمال کې معنا دا شو دي کې ولا بل واضح شي لاره بفي شک نشته دی په کمال دی قران کې پنیز د الله او پنیز د مؤمنانو یعنی د مو د الله پنیز باندې د دې په کمال کې شک نشته چې قران کامل کتاب دی د ایمان په اصول کې ټول کې دارنګي د مؤمنانو پولیس باندې په دې کې د دې په کمال کې شک نشته چې دا مکمل د ایمان په خبره کې چې څومره د ایمان خبره قران کې ک توحید باره کې کوي ک رسالت باره کې د پیغمبرانو په باره کې ک د اخرت په باره کې کوي د قران په خبره د خپل ځان په باره کې کومه خبره ده نو دا چې کوم د ایمان سره تعلق لرون کې خبره دي په خبر وي نو د الله په دې باندې په دې کې شک نشته چې دا مکمل له دې په اعتبار او د مؤمنانو په دې باندې په دې کې شک نشته چې قران مکمل له د ایمان په خبرو کې د قران نور هیڅ تاجر نشته چې کوم د ایمان خبرې دي چې د ایمان سره تعلق وي نو د مؤمنانو په دې باندې دا قران مکمل له په اعتبار سره صحیح ده یا بلا معنا لا ریب فیه لا ریب هی فیه معنا د الفاظ د نفی دی په معنا د نهی لا ریب فیه یعنی لا ترتابو فیه معنا بشی معنی د خیال وکړه الفاظ ته پام وکړئ څو کې لیکل شي ویني کې او څو کې نشي لیکل لا د نفی دا په معنا د نهی نهی معنا چلاوی شک مکوی پا دیکی دویو مانا دا سیرا دا قرآن کامل کتاب دے پا بیان دو اصول دی ایمان کے لا ریب فیه شک مکوی پا دیکی دا حکم من تعلق کئی چلاوی پا دیکی شک مکوی چا قرآن کامل کتاب ندے دیکی شک مکوی پا دیکی دا موائی چا قرآن کامل کتاب ندے نا قرآن کامل لے دی ایمان پا خبرو کی روان کوئی اس کتا یو سره رقم په معنا چې کوم وضاحت ومنګوک یو معنا شک نشته ده په کمال د قران کې پولیس د الله او پولیس د مؤمنانو یو معنا دا شو یا لاره بفي شک مکوې پدې کې او مؤمنانو دا اوسو دي دا معنا کې دې سوچ کې شک مکوې پدې کې او مؤمنانو مؤمنه پر پدې کې شک ونه کې چ قرآن کامل کتاب نه لې نه کولې دې کې شک ونه کې صحیح ده اوس کې سره پتا یې اوس کته عام معنا کې چلاره بفي دلال دار کتاب دا قرآن کریم ولې چې کوم معنا وکړو د وضاحت سره چې دا قرآن کامل کتاب دې په بیان د اصول د ایمان کې لاره بفي شک نشته په دې کې اوس کته موږ یو سره اعتراض وکي چې قرآن کې هو شک شوی دی ریا به سکه وګوره هم دې یو سفرې مواړ وي یو سفر دوواړ وي دریشته ماي ته وګوره هم دې صورت کې دریشته ماي یو سفرې مواړ وي ها 23 نمبر آیت آیت نمبر 23 دریشته 23 وان کنتم فی ریب او کچریای تاسو په شک کې او کچریای تاسو په شک کې مما دا کتابنا نزلنا چمنګ را لګره دې علا عبد نه خپل بنده مانی وجته ما تمانا کې چلاره بغ لکه عام مانو قسم چکی چې شت نشته په دې کې نو قران خوې او کچری دا زبشک کې دا کتاب نه چلا لګره موږ بخپل بنده ای نبی علیہ السلام نو مته قران کې خوشک شوه دې صحیح ده قران کې خپل خوشک کړي دا غوخ چې کوم ما وخت کې مشکانو په ورمانه کوي دا خبر اول کې په کار وغبار د مخ په مانو وضاحت وکړه که سره تاسو وی چې وی قران کې هو شخص وي دی نو بیا نشته بیا دا دوه معنی چې تاکه مې وکړي اوس کار معنا سو کې چې لاره او شک نه شي پدې کې ته تدا وی چې قران کې هو شخص وي دی نو څنګه پدې کې شک نشته نو صاحب معنا دا جوړیږي چې دا قران کامل کتاب دې په بیان د اصول ایمان کې شک نشته پدې کې د چا په نسبانه دا الله او د مؤمنانو په نسبانه چیرې دا قران دا الله په نسبت کامل کتاب دی د مؤمنانو په نسبانه کامل کتاب دی چاو دی کې شک نشته صحیح ده صحیح ده خلک په کې شک کوي کافران په کې شک کوي مشرکان دارنګي چې څوک دا نه مني خامخا په کې شک کوي لیکن ایمان والا په قران کې چې شک نه کوي زمو په کې شک نشته دی زمون په دې ایمان دی چې واقعي قران کامل کتاب دی مکمل کتاب دی د ایمان په خبرو کې قران د دې شاجت نشته ده تر دې چې د احادیثو ماجت نشته قران ته د ایمان کې نه خبرې ني چې کومه خبره د د کومه خبره تعلق د ایمان سره ده چې کوم باندې د انسان د اخرت نجات ولاړ ده دا کیدی په اعتبار نو قران دا غیر پر مکمل کتاب د هیڅ قیادت نشته اور بلی ها د احکام په اعتبار باندې د مسائل په اعتبار باندې منز روزہ زکات حج وغیرہ دا غیر پر بیا قران وزاد غوړي د احادیث په ذریعہ باندې احادیث بیا دا غیر وزاد کې دارنګي نور چې کوم د شریعت دلایل دي د صحابه اجماع دا غیر عمل دارنګي درفو اجتهاد د مجتهدینو د امامانو چې کوم دي په احکام او کلا غي داجت بيخي دي لیکن ایمان په خبرو کې د قران هیڅ داجت نشته ده خو به یی تاسو دا د احادیث کتاب وګورئ نو پای کې به تاسو د چې کوم قران د ایمان دا خبره کې تاسو به دا خبره چې په احادیثو کې ونومې ایبا په کلا نه چینه وي ولیکن تاسو به یې سم چې قران ذکر کړی دي په احادیثو کې دا رنګي د فقهاو د فقهي کتابونه تاسو پای کې د ایمان خبرو سره هی تاسو به اړو نه ویلې پوه شئ پای کې وو مسائل کته ګورینو کله به د پاکوالی کتاب الطهارت د پاکوالی کې رضان بسن پاکه د مونږ او د خبرې به پکې د نکاح خبرې به پکې د روزې خبرې به د زکات خبرې به د حج خبرې به ٹھیک ده د جهاد خبرې به د انفاق خبرې به لیکن د ایمان خبره به تاسو پکې ونه غوړې ولی هغه علما په دې پویل چې د ایمان خبره قران څنګه واځي کې دا موږ نشو کولای نو دا معنا چې قران کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې شک نشته دې په دې کې پنيز د الله او پنيز د مؤمنانو یا بل معنا دا قران کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې لارې وفي شک مکوې په دې کو مؤمنانو ایمان والو پدې کې شک نه کوي ځکه کافرانه کوي نو کوي به دا قسم چې آیت نمبر 23 ویونګو وی کړه کافران خو به بګی کوي کړه قران کې شک نو الله حکم کوي چې شک م کوي پدې کې او مؤمن اے ایمان والو ګل شک پکې نه کوي هدل للمتقین د هدایت من سلو مرتبه بیان کړې مخکې صورت کې پنځم آیت کې ایه دین الصراط المستقیم اس ګور هغه سلور مرتبه دې څه کیو لگا چې دې کې اس کومه معنا ټکی تا ته په خپل انداز کې یو ښه اوله د مرتبه دې دای سوا د جون ته رولو طریقه خودل نو دې دې کې هدایت معنا غل تو دې تو لگا نو هغه معنا نه ټکی دې دا یا هدل للمتقین دغه مرتبه دې دا بیان نو دغه معنا نه ټکی چې دې سو لګي بیان دې د پاره د موحدینو متقیانو اغه څلورو مرتبه چې کوم د جنت ته وصول اله الجنه پوهی لیکن اغه دریو مرتبه چې کوم د مضبوطوالي معنا منکم کړي والتا کلکواله دې مضبوطواله دې اغه دریو مرتبه اغه د تخفیت راځي نو معنا بشي هدن د تیرات اغه دریو مرتبه کلکواله مضبوطواله معنا هدل للمتقین مضبوطواله دې کلکواله دې مضبوطواله دې د پاره د متقینو ته متقی وزاد کو مخه د متقی چا متقی معنا دې کوي موږ خدا به سره وګورې تر هدن مضبوطواله دې د پاره د متقینو اوس متقی څوک دې اوس ګور اوس کته دا معنا کې هدایت دې د پاره د متقینو او معنا چې کی کړه هدایت دې نو قران دې صورت کې اومدي صورت کې راځي یو څل پیځه ته آیه مایر کې 185 کې اج ته وی هدل للناس قران هدایت دې د عام خلکو لپاره د ټولو لپاره نو دا سم خبره ده ځکه متقی خو مسلمان دی مؤمن دی کنه متقی چې اته پرهیزګار ده نو مت پرهیزګار ورسره نه کړه قران یو وخت کې هدایت متقینو نم او هغه قران هدایت دې عام خلکو نم نو معنا کې بڑو فرق نی بیا یو طرف ته هدل للناس بل طرف ته هدل للمتقین نو باز خلک بیا وایي چې نه چې ہدایت دل تمانا چې هدل للمتقین چې فائدہ مند په متقین شو سیدا قران ټول خلق له ہدایت دے ټول خلق ته سیدا رخی لیکن فائدہ مند په یل ټول ته فائدہ وانه رسته د قران نه متقین او د فائدہ واغسته پوښی یعنی جواب دې خبر ادا کړي چې موږ په اعتراض وکړي به قران دې ته هدایت له متقین وای بل دې هدل له ناس وای نو یې نه وای څه کې فائدہ دې متقین واغسته نو دې جواب بستا دای چې وای د نبی رسول الله د قران د بیانولو نمخ کې چې کله قران وای نه وراغلي دا غي نمخ کې ټول کافرانو دا موږ نو وایو کله چې نبی رسول الله بیان شروع کړ موږ سبا چې په څړو کې ول ایمان چا راوړ ها او بکر صدیق په خړو کې اول ایمان چا راوړ خدیجه رضی الله عنها پوه شي په غلامانو کې اول ایمان چا راوړ حضرت زید او دارنګي رضی الله عنه او بالکانو کې ماشومانو کې اول ایمان چا راوړ علی رضی الله عنه دا موږ څه وایو کا نو مطلب دا چې ایمان پکې نو کړ کافرانو ټول د قران دراتو نو مخکي عمر رضی الله تعالی عنہ ولي هغه دانه چر چرته السلام بس روان وي چر نن دا کیسه ختمو مچې زده زمونږ د الیه او بدوي زمونږ د خدایانو بدوي چې کله راته نبی علیہ السلام بس حضور الله نسره نو کافرانو کړ د ایمان د قران نو مخکي نو اوی کو متقیان نو لیکن قرآن چه اوریدلی دیگی تو مردی نو کدو ایمان واقع چه اوریدلی نو چه قرآن اوریدلی دیگی قرآن پی اثر کرده دیگی راگلی دیگی ایمانی را وڑی نو اخو کا ایمان والا نو اگر فائدہ من شوی دی اگر فائدہ آغستی دا چه قرآن اوریدلی دیگی قرآن پی اثر کرده اخو متقی نو دارنگی دو ابو جاہل جوی دی حد اکرمہ رضی اللہ عنہ اکرمه د فتح مکه په وخت کې مسلمان شوی ښا بعد کې اخر کې نبی اسلام د وفات نه یو دوه کال مخکې ایمان راوړل اکرمه رضی الله تعالی ابو جهل وی دی نو هغه د اتمې صدی هجری د نبی اسلام د ویرت نه اتم کال باندې ایمان راوړل نو هغه تر هغه وخت پورې مشرک او کافر وو نو هغه متقی نو هغه ته فائدہ ورسېده نو دا معنا چې را متقین ته فائدہ منشو فائدې ته واغستا نو به یو د کافرانو فائدہ غستې را دا نن ته کافرانو فائدہ نه اخلي د قران نه د خپل مطلب د بارے وای زړه تاسو ګورئ چې دنیا کې دا کې قران کریم په احکام باندې د پیغمبر په طریقو عمل کې لګیا دي او دنیا کې لګ دنیا په اعتبار باندې ګورئ د مسلمانانو په ترقې روان دي په دې وخت کې زړه هغه کوم وایو کرا چندیزان اغا کارو نکی این کلیبه نده ویلی نور اما اغا ده مسلمانو کارو نکی نو فائده خود دی اغیب اغیب اغیب متقیان نیدی نو سم مانا چرا هدایت مطلب دای چی فائده و آغا ست متقیان تا مانا خود دیگن نا من مانا کهو هدن لیل متقیان مضبوطوان لیده ده پارا ده متقیان قرآن هدایت ده طول ده پارا فائده ده طول اغستشی که مسلمان ده و که کافر ده لیکن یا ساتھی په قران به مضبوطی کی هغه څوک چې هغه متقی دی اوس متقی چاته یو دین ځان کوی میخه دا نه چې متقی هغه چې سره بریت خړې دی او بس دا متقی دی او نو مای بوګا چولې نو مسوا کې جب کې له پنسیو ته تکړې دی دا متقی دی متقی دی نو میخه دا متقی وضاحت کړي وې نبی علیہ السلام د ترجمه عبد الله بن عباس رضی الله عنه خپل دی ایا د دې متقین د دې لاندې وضاحت کې په خپل تفسیر کې دا د تفسیر د موجودین فیروز آبادی راځه مکړې ده تفسیر مې واسو مو ته ویل کی تفسیر مې واسو مې په نت باندې غالي مې ملاوي یو یو جن کې ده دونو کټ تفسیرونه ده هغه معنا کوي د متقین چې متقی چاته وي هغه وي الذي او دا معنا کوي د نبی رسول سلام نه ته ځان نه مړ کړې هغه وي متقی معنی کوي الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته متقی وی هغه چاته وی يتقون الشرك چې د شرک نه ځان ساتي تقوا معنی پرهیز تقوا پرهیز ته وی ګنه یعنی هغه څوک متقی او هغه چاته وی چې د شرک نه ځان ساتي و یعملون بطاعته او د پیغمبر په طریقو باندې عمل کوي په ورواده کوي نو سمانا شو چې متقی هغه چاته وی چې د شرک نه ځان ساتي نو شرک نه ځان ساتي موږ هغه ته څه وایو موحد موحد معنا چې کېده توحیدی توحید والا خبر پوهیږي توحید نه دی واحد واحد نه دی پوهیږي متقی معنا چې د شرک نه ځان ساتي او د پیغمبر په طریقو عمل کوي په سنتو باندې اوس معنی د خیالو کې ښه ته دا درو مرتبه واخلي او د متقی دا معنا کوي چې موږ کوم کړه نو په معنا مزیدار شيخه هدل للمتقین مضبوطواله وي د پاره د موحدینو او د متبع د سنتو یعنی چې عقیده د توحید وی او د پیغمبر په طریقو عمل کوي نو دا قران دا د پاره کلکواله دي مضبوطواله دي دې ته وضاحت کوخه چې څه معنا شو چې قران کلکواله وي مضبوطواله وي د پاره د موحدینو او د متبع د سنت چې د سنت او تابعداري کوي د پیغمبر په طریقو عمل کوي او عقیده د توحید وی دا عقیده ای چې الله ذات او صفاتو کې یو دی نه دا الله د ذات غو انتظار شته نه دا الله د صفاتونو غو انتظار صفاتو نه چاشته موحد دا او دا رنګ د پیغمبر په سنت او عمل کوي قران داغه د پاره مضبوطواله دی او کلکواله دی خبر کوی یعنی یو سره با قران ته نه نه د قران نه بغیر به د عقیده صحیح وي خبر باندې کوی لکه په د جاهلیت په زمانه کې د نبی علیہ السلام د راتو نمخ کې د جاهلیت په زمانه کې دا چې موحدین تیر شوی دي حالانکه د نبی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام په مس کې تقریبا 600 کاله زمانه ده چې څوک نه دی راغلی یو پیغمبر نه دی راغلی 600 کاله ډېر مدته ده لیکن سره دې په دغه زمانه دوران کې په مس کې باید سره ځکه توحید خو انسان په فطرت کې پروت دی کنه چلا کلا روحونه پیدا کړل د ټولو انسانانو د آدم علی السلام د شان تر قیامت د جسونه پیدا کېدل با او د ټولو نه وعده واغسته چې رسا سورب نه ټولو وی چلا او زمنګ ربي دغه وادي په بنیاد باندې چې هغه کومه وعده د توحید چې کومه ده رضا د هر یو انسان په فطرت کې پرته دا توحید چې کوم د انسان دی حقیقت چې کوم با هغه کوم د پاره چې بنده پیدا کی توحید د الله عبادت د الله دا د هر انسان په فطرت کې پروت دی کافر پیدا کی او کوم مسلمان کورنۍ کې پیدا کی په خبر وې کوم مسلمان تاسو نه پدی مانی ځکه د مسلمان په کور کې پیدا شي نو ته تاسو نه لیکن کافر چې خپل نیچر چکم وي چکم کم دنه واده غو سه شی او بال می ارواح کې نو بعض اوقات تا خپل چکم هغه د مقصدی لارو تعالی سم کی پوښي تکدا الله په توفیق ده کنه پوښي او باز وخت هم داسې د دنیا نه لاړ شي هغه خپل مقصدونه پیژني ځکه الله خود د خپل دلایل خود نه په دنیا کې کنه اسمان زمکه دا ټول چار چا پیر دلایل نه کړ د انسان ذات چې انسان ګوري دم دلیل دی د الله په وحدانیت باندې چې دا هم نه چې واقعي یو ذات سره چې دازي پیدا کړي هغه نور دلایل خو پرې ده چې دا الله د توحید منون کې شو خپل هغه چکم نیچر چکم دغه فطرتي مسله چې دا غو مني وروبي نو مقصد د خبرې دا دی چې دا قران چې سره دا غو باقي د بغیر د قران نه سمې لیکن چې قران د نه ناس د سره په دلیل نه صحیح د عقیده به سمې خو لیکن ټول ثبوت به سره نه چې زدا تاسو چې په کوم عقیده ولاړی ما چې د دې دلیل بسې چې زموږ چې یو الله دې تروا دې مشکل کوشا دې یو الله تاسو څنګه ته کول دي یو الله ترا مدد شي ویل دي خو لیکن دلیل وسره نه هیڅ جواب وسره نه دې خبره چې زه به دې خبره کې وسره ما ته پوښتې چې زموږ چې یو الله را مدد کوي یو الله تاسو څنګه ته کوي لیکن دلیل وسره نه لیکن چې کله قران وای نو د سره دلیل لا چې واقعي قران کې د دلایل ملاوي شي په دې باندې چې واقعي او الله لایق د دې چې هغه د صدقه د شي دا غن رامد هغه ترامد چې ویل شي مطلب باندې پوه شي. د اوده متقین مطلب دا دی چې قرآن مضبوطیا ده د پاره د موحدینو. این عقیده به څه وي بغیر د قرآن نه؟ خو لیکن مضبوط بنی کلک بنی. خو چې قرآن د کینی او دلایل سره راشي د کلک شي نور. په خپل عقیده باندې چې دا کوم عقیده مخ کې هغه صحیح عقیده و. ځکه بعضی خلک فطرتي موحدینی موږ دې په خپل راځي پوه شي. خو لیکن مضبوط نه کلک نه دوانډولی پوه شي. لیکن چې کله قرآن او د بیان شي چې دغه ځکه دغه مخکې نه هغه عقیده یې کنه د الله د ذات په باره کې توحید عقیده یې او چې قرآن واوري نو دیغه د دې چې کوم عقیده نورم کلک شي یو واقع چې زما خدا عقیده وا. خو لیکن دلایل سره نو چې کړه د عقیده د قرآن نه واوري دا کوم چې خبره به ده کولې قرآن خو د نو بیان شي نو په قرآن پوهېده او چې قرآن واوري نو دا خبره نور د باندې مضبوط شي واقع را وا. دا خبره چې ما کومې کولې با نو واقعي چې راخو قرآن کښته دی او دا نه بیا ته دلیل راشي نو قرآن مضبوطواله دی د موحدینو لپاره متبع د سنت لپاره پوه شي. الف لام میم په معنا د دې حروف الله خبري ذالک الکتاب دا کامل دا قران کریم کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې لا ریب فی شک نشته دی په دې کې پنځ د الله او پنځ د مؤمنانو یا لا ریب فیه شک مکوی بدی کو مومنانو خودن للمتقین ایدا مضبوطواله دی للمتقین پا د واحدین و متبید سنت بنا مانا مو پکشتے ہوئی لی که خیر دی خودن مانا نورن نورن للمتقین رنا دا د پا د واحدین دا قرآن کریم خودن کیسل کی دا قرآن نم دیدا کنا ہدایت نو خودن پا مانا دا نورن رنا او د قران دا نوم قران ذکر کړم دي قران کې راځي په معنا د نور موږ د اسمان قران کریم په اصول کې موږ دا غوړم ذکر کړم نور خان پس تاسو یاد قران په نومونو کې موږ نور ذکر کړو به وګوره نو یو معنا هدن للمتقین دی او معنا بلا رڼا د پاره د موحدین او متبعین د سنت چې قران ته دی بیان شوی د سر رڼا نه او چې قران ته بیان شي د سر رڼا راشي تکاسی روانی دے عقیده سموی خو بارحال بیام پا تیارکی روان دے پوشی کلیشی کم دی دبریل جی سوکی در شک پا عقیده راوانی سپا دلگی و جیده سر قرآن رنا راشی نو دیتا لارا معلوم شی جلک ادر دا کند دا ادر دا مار لڑم دے و دا صفا لانا نو دیو مانا هدن لیو مانا هدن للمتقین مضبوطوانی دے قرآن تو پا دمواهدین متبید سنت یا دوی معنا هدن للمتقین رنا دل پای دو ماهی دی نمو تبید سنتو.